أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما ضللنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكن من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتباك الأرذلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَجْعَلْ بَنَا وَرْ لِي بَنَا لِسَانَ دِلِي صِدْقٍ Doğruluk fi arasında, ahirin sonrakiler arasında ve sonrakiler arasında bana doğruluk dili ver. وَجْعَلْنِي beni kıl min varaseti mirasçılardan, cenneti cennetinin, naim naim cennetinin. Ve beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Vagfir li, vagfir beni bağışla, li ebi babamı da bağışla. İnnehu çünkü o kâne idi, minaddallin sapıtanlardan idi. Ve babamı da bağışla çünkü o sapıtanlardan idi. Ve la tuhzini beni küçük düşürme, yevme gün yub'asun diriltilecekleri gün. Ve beni diriltilecekleri gün küçük düşürme. Yevme bir günde la yenfe'u bir yarar sağlayamadı. Malun malın da ve la benun çocukların da bir yarar sağlanmadı. Malın da çocukların da yarar sağlamadığı bir günde. İlla müstesna men olanlar eta gelmişse Allah'a Allah'a bir kalbin kalbiyle selim. Allah'a selim kalp ile gelmiş olanlar müstesna. Ve uzlifetul yaklaştırılır el cennetu cennet lil muttakine takva sahiplerine. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Ve burizetil sergilenir el cehimu cehennem de lil gavin azgınlar için. Ve cehennem de azgınlara sergilenir. Ve kıy ile denilir ki lehum onlara eyne nerede ma olduklarınız kuntum etmekte ta'budune ibadet. Ve onlara denilir ki ibadet etmekte olduklarınız nerede? Min duni olanlar dışında Allah'ı Allah'ın hel dokunuyor mu yansuruna yardımları? Nekum yansurunekum size ev veya yantasirun kendilerine yardımları da oluyor mu? Kendileri de yardımları da oluyor mu? Allah'ın dışında olanlar size yardımları dokunuyor mu veya kendilerine yardımları oluyor mu? Fekub kibu dökülü verilmiştir fiha onun için. Hum onlar vel gavune azgınlar. Onlar ve azgınlar onun için dökülü verilmiştir. Ve cunudu orduları da iblise iblisin ecmeun bütün. Ve iblisin bütün orduları da kalu derler ki vahum onlar fiha orada yahtesimun tartışarak. Ve onlar orada tartışarak derler ki tallahi Allah'a and olsun İn kunna biz gerçekten imişiz lefi dalalin bir sapıklık içinde mubinin apaçık. Andolsun biz gerçekten andolsun Allah'a biz gerçekten apaçık bir sapıklık içinde imişiz. İz çünkü nusavviyekum nusavviyikum iz nusavviyikum sizi eşit tutuyorduk bir Rabbi Rabbi ile alemin alemlerin Rabbi ile çünkü sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Ve ma dallana bizi saptırmadı illa başkası el mucrimune suçlulardan ve bizi suçlulardan başkası saptırmadı. Ve ma ne var lena artık bizim için mine şafi'in bir şefaatçi. Artık bizim için ne bir şefaatçi var vela ve ne de sadikun bir dost hamim yakın bir dost ve ne de yakın bir dost. Felev olsaydı da enne kuşkusuz lena bizim için kerreten bir kere daha dönüş olsaydı fenekunne olabilseydik minel mu'minine müminlerden. Kuşkusuz bizim için bir kere daha dönüş olsaydı da müminlerden olabilseydik. İnne şüphesik şüphe yok ki fi zalike bunda le ayetin bir ayet vardır. Ve ma değillerdi kâne ekseruhum kâne idi ekseruhum onların çoğu mu'minine mü'minin. Mü'min. Şüphe yok ki bunda bir ayet vardır. Ve onların çoğu mü'min değillerdi. Ve inne muhakkak ki rabbeke rabbin lehuve odur azizun azizdir rahimun rahim olan. Ve muhakkak Rabbin aziz rahim olan odur. Kezzebet yalancılıkla suçladılar. Kavmu kavmi de Nuh'un Nuh kavmi el murseline peygamberleri. Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla suçladılar. İz zaman kale dediği zaman lehum onlara. Ehuhum kardeşleri Nuh'un Nuh. Ela tettekun sakınmaz mısınız? Kardeşleri Nuh onlara dedi ki, dediği zaman sakınmaz mısınız? Onlara gelip dediği zaman sakınmaz mısınız? İnni bilin ki ben lekum sizin için Resulün bir elçiyim, eminun, güvenilir bir elçiyim. Bilin ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. O zaman fattaku sakının Allah'a Allah'tan, Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve eti'uni bana da itaat edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ve ma es'elukum ben sizden istemiyorum aleyhi buna karşı min ecrin hiçbir ücret. İn olan ecri benim ecrimi verecek olan illa ancak ala Rabbi, Rabbi alemin, Rabbil alemin alemlerin Rabbidir. Ve buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi, ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Fettakû sakının Allah Allah'tan. Ve eti'ûni bana itaat edin. Allah'tan sakının bana itaat edin. Allah'tan sakının bana itaat edin. Kalu dediler ki enu'minu biz iman eder miyiz hiç leke sana. Vettebaake sana tabi olurken erzelun düşük seviyeli kimseler. Dediler sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.